Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonraki 137. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah iman ve küfürde sabit kalamayan ve adeta küfrü de imanı da bir çeşit oyuncak haline getirmiş, şahsiyetleri yerine oturmamış kimselerden bahsediyor. Bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in güzel örnekleri müminlerin onlara benzemeleri içindir. Verdiği yanlış örnekler de, yani olumsuz örnekler de Müslümanların onlara benzememeleri içindir. Onlara benzemekten kaçınmaları içindir. Hikmetlerin arasında bu da vardır. İşte Cenab-ı Allah müminlerin çokça dikkat etmeleri gereken bir örnek veriyor. Bu aynı zamanda bir önceki ayet-i kerimede ey iman edenler iman ediniz emrinin niçin verildiğini daha iyi anlamamıza da yardımcı olabilir. Yani öyle bir iman ediniz ki imanınız sabit olsun. İnişli çıkışlı, gidişli gelişli olmasın. Sapasağlam dursun. Öyle iman ediniz ki bu imanınız en sağlam dağlardan daha sağlam dursun kalbinizde. Öyle olsun. Bir de mümin mi, münkir mi, bir türlü kendisi de karar veremeyen, karşısındakine de öyle bir intiba bırakmayan, yani kararsız bir görünüm gösteren olumsuz bir örnek vardır. 137. ayet-i kerimede. Estaizu billah. İnnellezine amenu. Şüphesiz ki iman edenler. Thumma kefaru. Sonra kafir olanlar. Thumma amenu. Sonra yine iman edenler. Thumma kefaru. Sonra yine kafir olanlar. Thumma zdadu kufra. Sonra da küfürleri daha da artanlar. Var ya. Lem yekunillahu liyaghfira lehum ve la liyehdiyehum sebila. Allah onlara mağfiret edecek de değildir. Onları herhangi bir doğru yola iletecek de değildir. Ayet-i kerimenin akabinde gelen kısacık bir sonraki ayet-i kerimeden bunların büyük bir ihtimalle münafıklar oldukları anlaşılmaktadır. Münafıklar müminlerle bir baş başa geliyorlar. Biz müminiz diyorlar. Demek ki burada hakiki manada iman etmemişler. İman ettiklerini göstermişler sadece. Thumma keferu. Müminlerin yanından ayrıldıklarında küfrü tercih ederler. Kafir olduklarını ortaya koyarlar. Thumma amenu. Sonra olur ya, ya yine müminlerle karşı karşıya kaldıkları zaman veya kendileri yalnız başlarına kalıp da aklı selimle düşünür gibi oldukları zaman, ya bizim yaptığımız isabetli değil, galiba iman etmek daha isabetlidir diyebilecekleri hallere işaret olabilir. ثُمَّ اَزْدَادُ كُفْرًا. Fakat neticede bu sefer şeytan onlara tekrar istila ediyor. Diyorlar ki siz ne yapıyorsunuz der onlara. Bakın mümin olursanız, iman ederseniz gideceksiniz. Şu şeytanın telkinlerinin ifadesine yaklaşık olarak şu değersiz kimselerin arkasından gitmek zorunda kalacaksınız. Onların peşinden gideceksiniz. Elinizdeki başkanlığınız, liderliğiniz, toplumunuzun arasındaki saygınlığınız yerle bir olacak. Liderlikleriniz hatırlanmayacak. O halde bu işten vazgeçin. Bunun için bu sefer bunları feda edemeyeceklerini anlarlar. ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا. Sonra da küfürleri daha da artar. Ve belki açıktan da kafir olduklarını ve buna bağlı olarak Müslümanlara düşmanlıklarını da açıktan ilan ederler. Böyle oldular mı? لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. Allah bunlara mağfiret edecek değildir. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا. Artık onları dünya hayatında da doğru bir yola iletecek değildir. Onlara hidayet verecek değildir. Dini, imanı bu şekilde bir oyuncak haline getirmiş olanları herhalde Allah mükafatlandırmayacaktır. Ne iyi ediyorlar bunlar diye onları ödüllendirmeyecektir. Onun için Allah ahirette onlara mağfiret etmeyecek. Dünyada da artık bu kadar git gel yaptıktan sonra hidayet, Allah'ın hidayetine mazhar olma imkanını ne yapmış olacaklar? Kaybetmiş olacaklar. 138. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah "Beşşiril münafıkîne bi enne lehum azâben elîmâ" diye noktayı koyuyor. Münafıklara onlar için can yakıcı bir azap bulunduğunu müjdele. Beşşara kelimesi müjde verdi. Ten manasına gelen beşara kökünden gelir. İnsanın aldığı iyi veya kötü haberin etkileri insan teni üzerinde kendisini gösterdiğinden, yüzünde veya vücudunun herhangi bir yerinde ne oluyor? Cenab-ı Allah burada müjde anlamında, haber vermek anlamında tebşir kelimesini kullanıyor. Türkçe'de müjde genelde iyi haber için kullanılır. Ama Arapça'da öyle değildir. Arapça'da kişiye geleceğine dair iyi veya kötü veya geçmiş de olabilir verilen haber. Bu haber insanı öyle etkiler ki etkisi teninde gözükür. Yüzünde veya diğer organlarında. Tüylerim diken diken oldu deriz mesela. Bir hadiseyi yaşamaktan ötürü veya bir şey, bir haber geldiğinden ötürü. İşte bu bir müjdenin etkisidir. Beşere üzerinde, insan teni üzerinde görülen bir etkisidir. Peki ne yapar bu münafıklar? اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ. O münafıklar ki müminleri bırakarak kafirleri veli edinirler, dost edinirler. Onlarla içli dışlı olurlar. Müminlerin aleyhine onlarla birlikte planlar kurarlar. Onlarla ittifaklar yaparlar. Antlaşmalar yaparlar. Yol birliği yaparlar. Hedef birliği yaparlar. Metotlarını birleştirirler. Aynı davanın yolcusu olurlar. Kime karşı? Müminlere karşı. Niçin? Müminlere zarar vermek için. Hatta imkanları olursa onların varlığını ortadan kaldırmak için. Bunların iman edenler için Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu lütuf ve imkanlardan, müjdelerden, hayırlardan, bereketlerden istifade etmeleri elbette ki beklenemez. Onlar müminleri bırakıp kafirleri veli ve dost edinirler. Şimdi buradaki çarpıcı soruya bakınız. Nasıl bir soru? اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Onlar o kafirlerin yanında izzet mi arıyorlar? Güçlenmenin, aziz olmanın yollarını Onların yanında mı arıyorlar? Çok yanlış yapıyorlar. Çünkü فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِعًا İzzet, güç ve kuvvet, azamet bütünüyle, zerresi dahi onlara ait olmaksızın müminlerin Allah'ındır. Bütünüyle Allah'ındır. Çok senelerce önce, 80'li yıllardan önce Enver Sedat'ın, zannederim o zaman Amerika Cumhurbaşkanı Jimmy Carter'dı. Galiba Menahem Begin'di bir de. Bir İsrail'le yaptıkları bir anlaşmada sağda solda Amerikan bayrağı, İsrail bayrağı, Mısır bayrağı, bir tarafta Jimmy Carter, ortada Enver Sedat, öbür tarafta da Menahem Begin. Bu resmi görmüştüm. Hatırıma bu ayet-i kerime gelmişti. Bunlar izzeti bunların yanında alıyorlar. İslam dünyası dediğimiz dünyayı teşkil eden ülkelerin başlarındaki yöneticiler işte böyle yöneticiler. Müslümanların akıllarını başlarına almaları lazım. Müslümanların kimin kendilerinden olmadığını çok iyi tespit ve teşhis etmeleri lazım. Müslümanların başlarında olanların da akıllarını başlarına almaları lazım. İzzeti nerede arayacaklarını bilmeleri lazım. Yaptıkları yanlış işlerin ne anlama geldiğinin de farkında olmaları lazım. Birisi gider onun yanında, öbürü gider bir başkasının yanında. Bir başkası İngiltere kraliçesinden nişan alır. Bir diğeri Fransız kralından, cumhurbaşkanından onur nişanı alır. Bir şunu alır ve bunu bir halt zannediyorlar. Bir zamanlar ben çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'nin iki tane büyük siyasi partinin sözü buna liderleri olacak insanlar. Yok Amerikan cumhurbaşkanı benimle kırmızı telefonda konuşma yaptı. Yok benimle konuşma yaptı diye birbirlerine düştüler. Şu sefalete bakınız. Şu rezalete bakınız. Şu koca en azından 70-80 milyonun ne kadar onurlarının ayaklar altına alındığına bakınız. Ve çoğunluk bunun farkında değil. Gerçekten de ya gördün mü? Onunla konuştu demek ki ona değer veriyor. Konuştuğu da iddia ettikleri sürede 2-3 dakikadan ibaret ya. O olayları hatırlayanlar bilirler. Bunun neresi izzet? Sefalet, rezalet, küçüklük, zillet. Başka bir şey değil. En ağır tahkir edici ifadeler bunlar yanında inanın düşük kalır. Bu tutumlar yanında hiçbir şeydir. Ama izzetten haberdar değiller ki bunlar. Allah'a kul olmanın onurunu, haysiyetini yaşayamayanlar, şeytana kulluk zilletini izzet zannedecek kadar değerleri ters yüz olur, çarpıtılır. Bu böyle olur. Bir zamanlar, bu bilenler bilirler, hepiniz belki duymuşsunuzdur. Meşhur akımı artık sürrealist miydi de, neyse önemli değil. Picasso'nun bir resmini görmüştüm. O resminde insanın ayakları ile başı yer değiştirmişti. Bir de bir ayakla da insanın başı üzerine çıkılmıştı. De o resmi gördük. Herkes bir şeyler söyledi, yorumladı. Ben dedim ki vallahi Picasso ne düşünmüş bilmiyorum. Bu resmi yaparken. Fakat benim bu resimden anladığım, bugünkü dünyada değerlerin, ölçülerin olması gereken yerde olmadığı, her şeyin ters yüz olduğu, baş ve ayak yer değiştirirse bir insan vücudunda, dengesinin nasıl allak bullak olacaksa, dünyanın da bugün bu hale geldiğini dedim ben, öyle anlıyorum. O böyle mi düşünmüş, başka bir şey mi düşünmüş hiç bilmiyorum. Ama resim olarak da gerçekten renkleri bilmem neleri falan şaheserdi. Güzel bir resim. Ben dediğim gibi o ne düşünmüş hiç bilmiyorum. Fakat benim hatırıma yani bu da bizim kendi yorumumuz olsun. Ama vaka budur yani. Resimle alakalı olur olmaz öyle hiç önemli değil. Ama bugün vaka böyledir. Değerler ters yüz olmuş. Alt üst olmuş. Bitmiş her şey. Bu insanlığın teminatı İslam ümmetidir. Yani bizleriz. Misyonumuzun azametinin farkında olmalıyız. Ve bu farkında oluşla ona göre kendimizi ferd olarak, cemaat olarak, cemiyet olarak keyfiyetlendirmesini bilmeli ve bu müstesna göreve hazır hale, onu omuzlayabilecek hale getirmesini bilmeliyiz. Dolayısıyla bunun için de ilk yapması gereken ne? Müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeyeceğiz. Hele hele onların yanında izzeti aramak, gaflet ve bedbahtlığını göstermeyeceğiz. Çünkü izzet yalnızca Allah'ındır. Onu bileceğiz. Bunun bir göstergesi olarak Allah bu ilahi değerin ölçünün bir de bize tatbiki bir şeklini gösteriyor. Bir emrini veriyor. Bunun bir örneği nasıl olacak? İzzetin Allah'ın yanında olmakta, onun safında, müminlerin safında yer almakta olduğunun örneğini gösteriyor. Buna bağlı olarak emir irade ediyor Cenab-ı Allah. Çarpıcı bir emir. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir benzeri yine Kehf suresinde var. Gelecektir inşallah. Allah nasip eder de oralara kadar gelirse, göreceğiz. Veya siz zaten Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz, ayet-i kerimeleri hatırlayacaksınız, göreceksiniz inşallah. Diyor ki, Estaizu billah, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ Kitapta sizin üzerinize şu hükmü indirmiş bulunuyor. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, onlarla alay edildiğini İşittiğiniz takdirde onlar bir başka söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayınız. Mümin, münkerin karşısında susan insan olamaz. Mümin, münkeri mutlaka değiştirmekle görevlidir. Gücü yetmesi halinde eliyle değiştirmesi gerekiyorsa eliyle değiştirecektir. Bunun tabii geniş bir fıkhı vardır. Ben şu anda oraya girmiyorum. Diliyle değiştirmesi gerekiyorsa diliyle değiştirecektir. Buna gücü yetmiyorsa bunlardan birisine kalbiyle mutlaka değiştirecektir. Nasıl? Kalbiyle değiştirdiği nasıl anlaşılacak? Senin yüzüne dikkatle bakan en azından o manzaradan, o vaziyetten, o durumdan hoşlanmadığını anlayacak. Bugünkü ifadesiyle, avami ifadesiyle tavır yapacak. Bu işten hoşlanmadığını, memnun olmadığını ortaya koyacaksın. Allah'ın Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini işiteceksiniz. Onlarla alay edildiğini işiteceksiniz ve siz sesinizi çıkarmayacaksınız. Yine de mümin kalacaksınız. Yok olmaz öyle diyor. Peki gelin düşünelim bakalım. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, onlarla alay edilmesi neyin ifadesidir, ne demektir? Acaba günümüzde böyle bir şey var mı? Allah'ın ayetleri inkar ediliyor mu? Alay ediliyor mu? Kimse ben Kur'an'ın bu ayetini kabul etmiyorum demiyor. Kafiri bile demiyor. Gerçekten iman etmeyeni bile bunu söylemiyor. İşine gelmiyor. Alay etmek hiç olmuyor. Ama ne diyor? Ne diyor? Veya ne yapıyor? Allah hükümleriyle, indirdiği hükümleriyle hükmedilmesini istiyor. Müslümanların içinde yaşadıkları vaka, bu hükümlerin eserinin bile mahkemelerine, kurumlarına yaklaşmasına müsaade etmiyor. Bir belediyenin yine kendi kanunları çerçevesindeki tasarrufu, efendim ben meyhaneleri filan yere taşıyacağım dedi. Bu kadarına bile tahammülleri olmadı. Oldu olmadı, olsun olmasın, yapılan tasarrufu o beni ilgilendirmiyor. Ben bir hadiseye parmak basmak istiyorum. Allah'ın hükümlerinin uygulanması bu cemiyetten o kadar uzaklarda. Bu cemiyetin hukuki, siyasi ve ahlaki yapısından o kadar uzaklarda. Öyle ki gerçekte hiç alakası yokken bile herhangi bir tasarrufu birileri hemen vay şeriat hortlatılıyor diye yorumlamaya hazır. Bu bir örneklerden bir örnek. Ben Allah'ın dinine göre yaşamak istiyorum. Deyin bakalım elinize ne gelir? Veya ne gibi cezalarla karşılaşırsınız? Ve kitapta indirilen şu hüküm çoğumuzun hatırına artık gelmiyor. Niçin? Çünkü nefes alıp vermemiz ne kadar tabii ise ve ne kadar yadırgamadığımız bir hadise ise küfrün her yerde kol gezmesi bizim için o kadar kanıksadığımız bir hadise oldu. Allah'ın ayetlerinin inkarı ve onlarla alay edilmesi fiili manada ve zihinsel manada, ahlaki manada ve hukuki manada, siyasal yaklaşımıyla, kültürel algılayışıyla, başından sonuna kadar Allah'ın ayetlerine, ayetleriyle her gün, her saat, her dakika, her lahza bir şekilde inkarın ve alayın kokusunu rahatlıkla alabildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bundan dolayı adeta duygularımız uyuştu. Kanıksadık derken kabullendik, razı olduk, haşa manasına söylemiyor. Her vesileyle, her fırsatta veya yeri geldikçe en azından şunu hatırlamaya çalışıyoruz. Şu muhtevayı hatırlamaya çalışıyoruz. Eski alimlerin münker gördükleri zaman yaptıkları şu duayı, Allah'a şu sığınmalarını hatırlıyoruz. Allahümme هذا منكر لا أرضى به ولا حيلة لي لتغييره. Allah'ım bu bir münkerdir. Ve ben buna razı değilim. Fakat onu değiştirecek çarem de yok. Gücüm de yok. Kalbimle değiştirebiliyorum ancak. Müslüman kalbiyle münkeri değiştirirse Allah'ın izniyle, kalpleriyle, imanlarından neş'et eden bu değiştirmeleriyle bir araya gelen Müslümanlar vakıalarını da Allah'ın istediği şekilde değiştirebileceklerdir. El verir ki onu sadece kalbimize hapsedilen bir değiştirme olarak görmeyelim. Aksine kalbimiz bu değişikliğin tohumunun yeşereceği, dünyanın dört bir yanını İslam rahmetinin gölgesiyle gölgelendireceği pek âlâ, pek muazzam, pek mükemmel bir tarla olmalıdır. Bir zemin olmalıdır. Orada İslam'ın rahmet ağacı yetişmelidir. Adalet ağacı yetişmeli ve dünyayı rahmetiyle gölgelendirmelidir. Eğer diyor bu değişikliği yapmayacak olursanız innekum izen misluhu. Sıradan bir hadise değil. Bakın ifade çok ağır. O takdirde sizler şüphesiz onlar gibi olursunuz. Eğer Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, onlarla alay edildiğini işittiğiniz halde göstermeniz gereken tepkiyi İmkan ve şartlarınız çerçevesinde göstermeyecek olursanız, gitme imkanınız varken gitmezseniz, kesin artık deme imkanınız varken demezseniz, kalkıp bu işe razı olmadığını ifade edebilecek haliniz ve imkanınız varken yapmazsanız, veya tatlı dille uygun şekilde nasihat yoluna gitmezseniz, yapılan işleri kabul etmediğinizi, ben bir müminim ve ben bu yaptıklarınıza razı değilim demezseniz, kalbinizden de bu olup bitene razı olursanız, o zaman siz de onlar gibi olursunuz diyor. Bazen ufak tefek diyeceğim, münkerin gerçi ufak tefeği olmaz. Ama çok ayrıntı kabilinden şeyler oluyor. Münkerlerin propagandası yapılıyor. Biz de zannediyoruz ki o münkere karşı bir tepki göstermekle iş bitecek. Cenab-ı Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Diyor ki: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Güzel, hoş bir sözün misali, güzel bir ağaca benzer. O ağacın kökü sağlamdır, dalları da semaya kadar yükselmiştir. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَب۪يثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَب۪يثَةٍ. Kötü bir sözün misali de, kötü bir ağaca benzer. Şimdi bizler ağacın kendisiyle ilgilenmeyip yapraklarıyla yapraklarını tek tek düzeltmeye kalkışırsak bu mümkün değil. Ağacın kökü kötü. Kendisi kötü. Elbette kötü yaprak, kötü dal, kötü meyve verecektir. Bu şu demek değildir, ben münferit kötülükleri elimizden geldiği kadar geriletelim manasına söylemiyorum. Ama mesele doğrudan doğruya bir sistem meselesi olduğunu unutmayalım. Ağaç ve dal ilişkisi var burada. Allah'ın nizamı eğer tepeden tırnağa kadar hakimse, o nizam elbette güzel neticeler verecektir. Şeytanın nizamı tepeden tırnağa kadar hakimse, senin yapraklarla uğraşmanın fazla bir neticesi olmaz. Dolayısıyla gücün yetiyorsa doğrudan doğruya o ağacı izale edip ortadan kaldıracaksın. Yerine İslam ağacını dikmenin yollarını arayacaksın. Buna dikkat edeceksiniz. İnna Allah cami'ul munafikine vel kafirine fi cehenneme cemi'a. Şüphesiz ki Allah münafıkları da kafirleri de cehennemde hep birlikte bir araya getirecektir. Niçin burada kafirler ve münafıklar dedi? Çünkü baştan beri kafirlerle münafıklardan, küfür ve inkardan, münafıklıktan vesaireden bahsediliyor. Hiç merak etmesinler kafirlerle münafıklar. Siz de onlar gibi olmaya kalkışmayın diyor yani. Vazifenizi idrak edin. Görevinizin şuurunda olun. Üzerinize düşeni yapın. Nasıldır bu kafir ve münafıklar? اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ O kafir ve münafıklar ki sizlerin başınıza musibet gelmesi için tetikte beklerler. Onu gözetleyip dururlar. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ Eğer Allah'tan size bir mükafat, bir nasip, bir yardım, bir zafer erişirse, Allah'ın emriyle, lütfuyla bir zafere kavuşursanız, derler ki, biz sizinle beraber değil miydik? Yani bizi de görün. Şu elde ettiğiniz imkanlardan bizleri de istifade ettirin derler. Çünkü onların derdi odur. Onların derdi Allah'ın dininin güzel bir yerlere gelmesi değildir. Onların derdi kafirken de menfaat peşinde koşmaktır. Senin yanında gözükürken de menfaat peşinde koşmaktır. Onun için Müslüman Allah için yaptığı amelinde kesinlikle dünyalık beklentisi içerisinde olmaz. Dünyevi bir beklenti elde edeceğim diye Allah için yapılması gereken amelini berbat etmez. Buna dikkat etmek icap eder. وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَصِيبُونَ Eğer kafirlerin bir payı olursa, onlar zaferden bir pay elde etmişlerse, قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ Yani biz size karşı onları, Müslümanları korkutmadık mı? Sizin aleyhinize olacak şeyleri def etmeye çalışmadık mı? Sizleri himaye etmedik mi? Bu şekilde size yardımcı olmadık mı? وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ve müminlere karşı da sizi himaye etmedik mi? Korumadık mı? Yani o zaman kafirlere de derler ki bakın siz bu sefer zafer kazandınız, siz pay sahibi oldunuz, bizi görünüz derler. Bu kadar karaktersizlik, bu kadar zayıf karakter, bu kadar çok affedersiniz köpeğin kemik için yalanması gibi, dünya için bu kadar haysiyetsizce alçalmalar elbette ki Müslüman'da görülebilecek bir hal değildir. Bunlar kafirlerin, münafıkların halleridir. Ama Müslüman bazen münafıkları tanıyamayabilir. Veya onlara hak ettikleri cezayı vermek veya hak ettikleri muameleye tabi tutmak imkanını bulmayabilir. O halde yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Ne münasebet. Allah zerre kadar bir iyiliği de boşa çıkarmaz, zerre kadar bir kötülüğü de cezasız bırakmaz. Kafirler için bu böyledir. İşte burada da Allah-u Teala bunu bir başka üslupla şöyle dile getiriyor. Estaizu billah. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Artık şunu bilin ki Allah kıyamet gününde aranızda hüküm verecektir. Allah kıyamet gününde aranızda hüküm verecektir. Herhangi bir şekilde onların yaptıklarının yanlarında kar olarak kalacağını düşünmeyiniz, tasavvur etmeyiniz. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Ayet-i Kerime çok ümit verici bir üslupla nihayete eriyor. Allah kafirler lehine, müminlere karşı bir yol vermeyecektir. Yani kafirlerin müminleri yok etmesine, onların kökünü kazımasına, bellerini doğrultamayacakları şekilde onları perişan etmesine asla fırsat vermeyecektir. Demek ki Müslümanların birkaç yüzyıldır içinde bulundukları bu zayıflık hali geçici bir haldir. Yüzyıllar, 500 yıllar ümmetlerin tarihinde hiçbir şey değildir. İnsanlık tarihinde bir noktadır. Dünya ve kainat tarihinde bir nokta bile değildir. Bir nokta bile değildir. Dolayısıyla evet, beşer olarak bizlere, insan olarak bizlere ümmetin bu kadar zamandır çektiği sıkıntılar gerçekten uzun geliyor. Fakat değerli kardeşler, bu sürenin uzamasında bizlerin payı yok mu acaba? Bu süreyi biraz da biz uzamasına sebep teşkil etmiyor muyuz? Veya bu sürenin bir an önce nihayete ermesi için herkes kendi imkanları ölçüsünde, imkanlarını da gerektiğinde zorlayarak üzerine düşeni yapıyor mu? Bir ara güzel böyle bir ne işte yapıştırıcılar çıkartılıyordu. Çok güzel bir soru vardı. Bugün Allah için ne yaptı? Her an, her dakika ben şimdiye kadar, bugün sabahtan bu yana Allah için neler yaptım diye düşünüp şöyle altında bizi kısmen de olsun rahatlatacak bir şeyler sıralamaya bakalım. Bugün ben Allah için şu ayeti öğrendim. Bugün Allah için şu marufu emrettim. Bugün Allah için şu münkerden sakındırdım. Bugün Allah için bir Müslümana şunu öğrettim. Bugün Allah için şu yardımı yaptım. Bugün Allah için İslam davasının bir adım daha ilerlemesi için şunu yaptım. Bugün çoluk çocuğuma helal lokma kazandırmak için bunu yaptım. Ve buna benzer. Yapacak o kadar çok şey var ki. Hayatımızda yapacak o kadar çok şey var ki. Bir yetimin başını okşadım. Bir dul kadının imdadına yetiştim. Yardıma muhtaç birisinin yardımına koştum. İslam davasının heyecanını bir kalbe yerleştirmek için, bir kalpte daha bu ateşi tutuşturmak için 10 tane cümle koydum. Ve buna benzer. Bu soruyu sık sık kendimize soralım ve kendimize haksızlık etmeden, abartmadan, yok canım ne yaptım ki? Yok, Rabbine karşı bunların hesabını yaptığın zaman şey olmaz. Riyakarlık olmaz. Amelini çok görmek manasına da olmaz. Seni daha çok motive etmek, daha çok bir dinamizm kazandırmak için bu sorgulamayı yap. Bu kendini hesaba çekmektir. Yaptıklarınla övünmek değildir. O maksatla olmamalı. Diyeceksin ki Rabbim kabul buyur. Senin için bu kadarını yapabildim. Daha çok yapma imkanını ver. Bunlardan dolayı sana hamd ederim. Sen bana bunları yapabilecek güç ve kuvveti takat ve imkanı vermeseydin ben bunların hiçbirisini yapamazdım. Bu şekilde Cenab-ı Allah'a bundan dolayı şükretmiş de oluruz. Kendimizi hesaba çekelim ve dediğim gibi yaptıklarımızı küçük görmeyelim, abartmayalım. Allah'ın bunların bize lütfettiğini de hatırımızdan çıkarmayalım. Ha peki bugün Allah'ın razı olmadığı neler yaptım? Bunu da sormamız lazım. Yine hatalarımızı görmezlikten gelmeyerek ama hatalarımız içerisinde üzüntüye gark olarak telafi etme fırsatını vermeyecek şekilde de davranmayarak hata yapabiliriz. Ama esas olan hatadan dönmektir. Hatadan üzülerek hiçbir şey yapamayacak hale gelmek de bir başka hatadır. Hatanın içerisinde niye kaybolacağız ki? Ondan bir an önce sıyrılmaya bakacağız. Buna dikkat edelim. Allah bu manada kafirlerin lehine, müminlerin aleyhine bir yol bırakmayacaktır. Ümit veren bir ayet-i kerimedir bu. Dolayısıyla bizler kendi takatimiz ölçüsünde, imkanlarımız dahilinde mümin kardeşlerimizle el ele ama hep birlikte sırat-ı müstakim üzere bir araya gelmenin yollarını arayacağız. Hep birlikte Allah'ın dini için bir şeyler yapmaya çırpınacağız. O takdirde Allahü Teala da bilelim ki yardımı bizimle beraber olacaktır. Efendim Allah müminlerin aleyhine kafirlere de bir yol bırakmayacaktır. Evet. Münafıklardan bahis devam ediyor. 142. ayet-i kerime ve devamında. İnşallah bunları da kaldığımız yerden Allah nasip ederse gelecek dersimizden itibaren 142. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Münafıklar burada diyor, Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Allah ise onları kandırır. Yani kandıramadıklarını fark ettirmiyor. Bir iş yaptıklarını zannederek zavallılar daha da batarlar diyor. İnşallah buradan devam edeceğiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.